İkinci nazariyenin delilini veriyor. Akıl hem Cenab-ı Hak üzerinde hem insanlar üzerinde hakimi mutlaktır. Aklı hakim kılınır. Evvela akıl Cenab-ı Hak üzerinde hakimi mutlaktır. Çünkü ibad hakkında en iyi ne ise ona riayet etmek, yani parantez içerisinde eslah lil ibad, kullar için en iyi olanı seçmek, Cenab-ı Hak üzerine aklen vaciptir. Yani Mutezile Allah'ın kullar üzerine en iyiyi seçmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Olacak şeyi de vermeye kadir olsa da anı yapmasa maktuh olur. Yani hakim dediği hikmetli bir kimse. Birine itaat etmesini emretse, ona itaat etmesini sağlayacak şeyleri de vermeye gücü yettiği halde vermese, o zaman bu kötü biri demek olur. Hem itaat ettiği hem de itaat etmesini sağlayacak şeyleri ona vermiyor. O zaman bu kötü, mahduh olur. Bak, len zümresine geçer. Yani o cimriler katına geçer diye yazar yorumlamış. Şimdi tekrar Mu'tezile'nin görüşüne döndüm. Vücubu hürmet ile hüküm, yani haramlığın zorunluluğu ile hükmetmek bizzarure hüsün ve kubuh ile hükümdür. Zorunlu olarak iyi ve kötü ile hükmetmektir. Yani zorunluluğun haram olduğuna hükmetmek, zorunlu olarak hüsün ve kubuh ile hükmetmektir. Şimdi köşeli parantezde yazar kendi görüşünü söylüyor. Vücub anillah ile vücub alallah, Allah'tan vaciplikle Allah üzerine vaciplik arasında fark vardır. Vücub anillah, Allah'tan vücub, vacip olmak, hükmen mezhebidir. Yani Cenab-ı Hak faili muciptir. Hüküm olarak görüşsel bir şeydir diyor herhalde. Yani Cenab-ı Hak faili muciptir. Allah vacip kılıcı faildir. Mucip bizzattır. Allah vacip kılıcıdır. Kudret ve meşiyetinden hali olarak, yani kendi irade ve istemesinden kurtulmuş olarak, yalnız zat-ı akdesi uluhiyetle, sadece o yüce ilahi zatıyla bir şeyi vacip kılar. Bir şeyi zorunlu kılar. Yani yapılmasını ister. Binaenaleyh illeti taammedir. Yani o bütün her şeyin ilk başlangıcının sebebidir, illetidir. İlleti taammeden, tam bir illetten, yani her şeyin başlangıcı olan bir illetten, mahlulun tahallüfü, illetlendirilen, yani sebeplendirilen şeyin uzak durması, yani teahhuru, yani geri kalması, caiz olmayacağından, eseri de kadimdir. Dolayısıyla onun yarattığı şey de kendisi gibi kadimdir. Mutezile'nin yaklaşımı. Bazı eğilme-i hadisin Cenab-ı Bari'ye, bazı hadis imamlarının Allah Teala'ya mucibi bizzat demeleri, zatıyla vacip olan, varlığı zorunlu olan demeleri bu manaya değildir, bu anlamda değil. Bunlara göre Cenab-ı Bari, bunlara göre Allah Teala kadir-i muhtar, yani kendi iradesinde muktedir olan, istediğini seçmeye kadir olan ve mucibi bizzattır ve varlığı kendinden zorunlu olandır. Yani dilediği şeyi meşiyet ve kudretiyle vacip kılarsa, yani herhangi bir istediği bir şeyi kendi irade ve isteğiyle zorunlu kılarsa, o şeyin vücudu vacip olur. O şey var olmak zorunda olur. Cenab-ı Bari dilediği vakitte nasıl isterse daima mütekellim, dilediği vakitte daima konuşan demektir mütekellim. Daima şey'en bade şey'in, bir şeyin peşinden bir başka şey yapmak ef'alden hali değildir. Dilediği fiilleri yapabilir. Binaenaleyh nev'i maktur kadim ve nev'i fiil daimdir. Kudret dahilinde olan fiiller eski, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla birlikte vardır. Fiile çıkan türdeki eylemler ise süreklidir. O gene başlangıçtan beri bugüne gelmiş ve gidecek. Bu mezhep İbni Abbas, Cafer-i Sadık Darimi, Ahmet bin Muhammed bin Hanbel, Buhari'nin muhtarıdır. Tercih ettikleri görüş budur. Kema galehu Şeyhül İslam el-Harrani fi kitabı Minhacü Sünne. Şeyhül İslam el-Harrani de Minhacü Sünne kitabında böyle diyor. Şimdi vücub anillahı dedi. Yani Allah'tan zorunluluğu sadır olmuş. Şimdi Allah'a zorunluluğa geldi. Vücub alallah Mutezile mezhebidir. Bu Mutezile'nin görüşüdür. Yani bir şeylerin varlığı zorunluysa bu Allah'tandır. Ehl-i Sünnet'in, Cumhur'un görüşü. bir şey Allah'a zorunlu diyen ise kimdir? Mutezile'dir. Yani Cenab-ı Hak ihtiyarıyla faildir. Kendi seçenekleriyle, seçtiği şeylerle iş yapar, iş yapandır. Fakat sefeh, cehele, yani aptallık, bilgisizlik, abes, abesle iştigal, bahil, cimrilik, zulüm gibi fiili mezmumu müstelzim olan bir şeyin suduru mümkenidir. Fakat bu saydığı, zemmedilen, kötü fiilleri gerektiren bir şeyin Allah'tan meydana gelmesi imkansızdır. Yani dolayısıyla aptallık, bilgisizlik, abes, cimrilik, zulüm gibi kötü olan şeyler Allah'tan sadır olmaz diyor. Kim Mutezile? Bunları men vaciptir. Bunları engellemek gerekir. Kema fil kütübül kelamiyeti ehli sünnet, ehli İslam. Ehli İslam'ın kelam kitaplarında olduğu gibi ehli İslam hikmet ve mezhepler de hükema diyelim. Yani hakimler. Müslümanlar hikmet ve mezhepler de hikmetli olan kimseler hakkında 5 mezhebe ayrılmışlardır. 5 fırkaya, 5 görüşe ayrılmışlardır. Hikmeti mahza, sırf hikmet olan, hikmeti muaddele, dönücü, dönen, muadil, muaddil yani udul etmek, dönen hikmet, hikmeti kelamiye, sözlü hikmet, kelamı hükmi, hükmi kelam, hikmeti keşfiye, keşfedilen hikmet veya tasavvufu hükmi veya hükmi tasavvuf. Şimdi bunları açıklayacağım. Hikmeti mahza mesleği, sırf hikmet olan görüşün açıklanması yöntem, ilmi hikmeti doğrudan doğruya mütalaa edip dinin, hikmet ilmini doğrudan doğruya inceleyip dinin, şer'in taht-ı tesirinde bırakmayan meslektir. Dinin, şeriatın etkisi altında, yani o hikmeti dinin ya da şeriatın etkisi altında bırakmayan yöntemdir. Yakup el-Kindi, Ebu Bekir el-Razi, Ebu Nasır Farabi, İbn Sina, İbn Bace, İbn Rüşd, Şihabuddin el-Maktul vesaire gibi hükemanın mesleği budur. Filozofların mesleği, düşünürlerin mesleği budur. Hikmeti muaddele mesleği, yani dönüşen hikmet yöntemi, ilmi hikmeti, hikmet ilmini kavaid-i İslamiye ile tevfik edip İslami kurallar ile birleştirip muktezayı İslam üzere tadil eden meslektir. İslam'ın gereği üzere dönüştüren meslektir. Şimdi husul kubuğ meselesinde bizim anlamakta veya insanlara izah etmekte güçlük çektikleri şey şu. Cenab-ı Hak hakimi baridir. Yani yaratıcıdır, hüküm sahibidir, değil mi? Ondan meydana gelen fiillerde ne vardır? Hikmet vardır, değil mi? Allah'ın fiillerinde hikmet vardır. İşte bu hikmeti anlamak problemi var. Bir grup diyor ki filozoflar, ondan hikmetsiz iş sadır olmaz. Her yaptığı hikmet sahibidir. Dolayısıyla kötülük dediğiniz şey de Allah'tan sadır olmuşsa onun da bir hikmeti vardır. Bir grup İslam üzere bunu muadil, tadil ediyorlar bu hikmet anlayışını. İslami ilkelerle hikmete anlamaya çalışıyorlar. Şimdi hikmeti muaddile dediği bu, anlaşıldı mı? Ve İslami kurallar gereğine göre hikmeti yorumlamaya çalışıyorlar. Kimmiş bunlar? Zeyd bin Rifa'a, Ebu Ahmet el-Mihricani vesaire gibi hükemanın mesleği budur. Yine bunlar da filozoflardır. Meşhur Resail-i İhvan-ı Safa, İhvan-ı Safa'nın risaleleri hikmet-i muaddile mesleği üzerine yazılmıştır. Hikmet-i muaddile yöntemiyle yazılmıştır. Hikmet-i kelamiye mesleği, kelami sözlü hikmet diyelim, ilmi hikmet ile ilmi kelamı, yani usulü kelamiye ile usulü felsefiyeyi mevcidüp kavaid-i kelamiyenin haricine çıkan meslektir. Filozofların kullandığı yöntem ile kelamcıların kullandığı yöntemden hikmeti anlamakta bu iki yöntemi birleştirerek kelam kurallarında biraz dışına çıkmak kaydıyla hikmeti yorumlayan yöntemdir. Ehli itizalin mesleği budur. Yani mutezilerin kullandığı yöntem budur. Hüsün ve kubuhta akla hakim demeleri de bunun tesiridir. Yani onların hüsn ve kubuh meselesinde akla hakim kılmaları da bunun sonucu. Kelam-ı hükmî mesleği, mesail-i felsefiye ile mesail-i kelamiyeyi mezcidüp, felsefi problemler ile kelami problemleri birleştirip, kavaid-i kelamiyenin haricine çıkmayan meslektir. Kelam kuralları içerisindeki kullanılan metottur. Gazali Razi, İyici, Taftazani vesair müteahhirini mütekellimini ehl-i sünnetin mesleği budur. Ehl-i sünnetin çoğunluğunun, sonraki dönem ehl-i sünnet alimlerin çoğunun kullandığı yöntem kelamı hükmî mesleğidir. Yani hikmetin kelamcıların belirlediği kurallar çerçevesinde anlaşılarak yorumlanmasıdır. Hikmet dediğimiz zaman biz şimdi burada belki kafanız karışıyor ama hüsn kubuh dediğiniz zaman bir şeyde hikmet var mı? Hikmet yarar ve zarara dönecek. Ve burada maslahat ilkesine gidecek. Yani yaptığınız eylem fayda mı, zarar mı? Faydalı kısmı mı ağır, zararlı kısmı mı ağır ve niçin yapıyorsunuz? Yani mesela usulü fıkıh dersi okuyorsunuz. Şimdi bu bir hüsn mü, kubuh mu? Bunda bir hikmet var değil mi? Hüsn de olsa, kubuh da olsa bir hikmet var. Bu hikmetle onun niçin yaptığınız sorusuna cevap vereceksiniz. Ben usulde veya fıkıhta ilim sahibi olmak istiyorum. Yani hikmet nedir? Görecelidir. Ama illet kesin. Onun için hüsn kubuh meselesi önemli yani. Hikmet dediğiniz zaman yaptığınız işleri anlamlandırmak. Ve bu anlamlandırma illet ile temellendirirsiniz. Biz buraya geldik. Çünkü ilim öğreneceğiz. İllet. İlim öğrendik mi hikmet? İşte bu tartışmalı. Dolayısıyla yaptığımız işin bir gerekçesi vardır, bir de amacı vardır. Gerekçe nedir? İlim öğrenmek. Amacı nedir? İlimi elde etmek. Gerekçe ilim öğrenmek için geldik, ilimi elde ettik mi? Kişiye göre değişti. Anlaşıldı mı? Onun için önemli. Biraz hikmet meselesine girmiş. Bunu felsefe ve kelamcılar bunu yoğunlukla kullanmışlar. Bunlar usulün problemleri gibi gözükmüyor ama hikmeti keşfiye veya tasavvufu hükmî mesleği. Keşf. Hikmeti keşfetme. İlmi hikmet ile ilmi tasavvufu beraber müteala edip, hikmet ilmi ile tasavvuf ilmini birlikte değerlendirip, medariki vicdaniyelerini mesaili nazariye sırasına ithal eyleyen meslektir. Yani vicdani kaynaklarını teorik problemler arasına katan yöntemdir. Muhyiddin İbni Arabi, İbni Seb'in, Tilimsani, İbn-i Hud vesaire müteahhirini mutasavvifenin mesleği budur. Müteahhirin sonraki dönem değil mi? Mutasavvıfların yöntemi budur. Hükemai İslamiye tabirinden birinci ve ikinci meslek sahipleri. Hükemai İslamiye, İslam filozofları tabirinden birinci ve ikinci yöntemi kullananlar. Tamam mı? Mütekellimin tabirinden İkinci ve üçüncü meslek sahipleri, mütekellimin dedikleri de kelamcıların yöntemi. Zaten mütekellimin kelamcı demek. İkinci ve üçüncü yöntemi kullananlar. Ehl-i sünnet tabirinden dördüncü meslek sahipleri. Ehl-i sünnet ile kastedilen de dördüncü yöntemi kullananlar. Mutasavvife tabirinden beşinci meslek sahipleri anlaşılır. Ma mafi, bununla beraber hikmeti karıştırmayan kelam ve tasavvuf mesleği de vardır ki onlara mütekaddimini mütekellimin, önceki kelamcılar, mütekaddimini mutasavvife, önceki mutasavvuflar mesleği denir. İşte ilmi hikmet, hikmet ilmi, beynel İslam mesalik itibariyle beş mesleğe ayrılmış oluyor. Hikmetin elde etme veya yorumlanması yöntemi olarak beş tane yönteme ayrılmış oluyor. Bundan başka bir de hikmeti mevhume olması lazım. Orada yazım hatası var. Yani var olduğu sayılan hikmet, tamam mı? Vardır ki karamita ve mülahidenin, yani karamita dediği şianın bir mezhebi var. Bir de mülahide, mülhitlerin mesleğidir. Yani dinden çıkmış sapıkların mesleği. Medariki felsefiyeyi, felsefi kaynakları, kökenleri, tahayyülat-ı keşfiye, takım keşfe dayalı hayallerle veya tasavvurlarla diyelim, ve mübahase karamita, yani bu karamitanın yaptığı iş, yani araştırma ve kazayayı mantıkiye ile halt etmişlerdir ve mantıki bir takım önermelerle karıştırmışlardır. Bu kısmın gaye-i emelleri, bunların hedefleri tohumu fesat ve neşri ilhad olduğundan, fesat tohumları ekmek ve sapıklığı yaymak olduğundan tertibinde hariçtir. Yani bu sıralamaya biz onları koymadık. Hamdan, Karamit, Hüs, Hasan, Sabbah gibiler bu kısımdandır. Saniyen, ikinci olarak, ikinci deliller galiba. Akıl, mahluk üzerinde hakimi mutlaktır. Yani önce birincide ne dedi? Allah üzerinde hakimi mutlaktır dedi Mu'tezile. Şimdi akıl mahluk üzerinde hakimi mutlaktır. Çünkü ef'ali ibadda, kulların fiillerinde Cenab-ı Hakk'ın dahli yoktur. Kulların fiillerinde Allah'ın müdahalesi yoktur. Fiili mübah kılan, haram kılan, vacip kılan ibadettir. Bir şeyin mübah, haram, vacip olduğunu belirleyen kullardır. Cenab-ı Hak bunda hakim değildir. Allah bunda hüküm sahibi değildir. Şimdi köşeli parantezde bu dediklerini açıklıyor yazar. Kul fiilinin halıkıdır. Kul yaptığı fiili kendi yaratır. Yani mevcut ve muhdis ve muhtarı muhteri'idir. Yani kul var, sonradan ortaya kılıcı ve ortaya koyucudur. Çünkü hareketi maşi ile hareketi mürtaiş arasında bir şeyin hareketi etmesiyle bir şeyin harekete getirilmesi arasında fark zaruridir. Bir şeyin kendi hareket etmesiyle onu birinin harekete geçirmesi arasında zorunlu bir fark vardır. Evvelkisi bir ihtiyar. Önceki bir şeyin kendiliğinden hareket etmesi onun kendi seçimidir. İkincisi bir ıstırar. Halbuki bir şeyi hareket ettirmek değilse zorlama vardır. Sadır olur. Evvelkisi bir ihtiyar. Kendi seçeneğinendir hareket. İkincisi bir ıstırar sadır olur. Zorunlu olarak sadır olur. Eğer ef'ali ihtiyariye ihtiyarla, kendi iradeleriyle, kendi seçimleriyle ortaya konulan fiiller Allah'ın halkı ile olur ise, Allah'ın yaratması ile olursa kaide-i teklif batıl olur. O zaman sen nasıl mükellef tutacaksın insanları? Yani insanları mükellef tutmak batıl olur. Artık medih ve kat, övgü ve yergi ve sevap ve ikab, sevap ve ceza kalkar. Çünkü kendi ihtiyari fiiller kalmamıştır. Demek ki kul mesul olması için, olmak için fiilinin haliki olmak lazım gelir. Kendi fiilinin yaratıcısı olması gerekir. Saniyen, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِق۪ينَ Allah, o mübarek Allah, yaratıcıların, değil mi? En güzelidir. Ve iz yahlugu min ettin keheyeti tayir. Topraktan yarattı gibi nususu şer'iyye, bu gibi naslar Cenab-ı Hak'tan ma'ada, Allah'ın dışında halıkların bulunduğunu gösteriyor. Allah'ın dışında yaratıcılar bulunduğunu gösteriyor bu gibi naslar. Salisen, üçüncü olarak Cenab-ı Hak nasıl kabayihi halk eder? Allah kötü şeyleri nasıl yaratır? Şerri nasıl irade eder? Nasıl kötülüğü ister? Emretmediği bir şey nasıl irade eder? Yani yapılmasını istemediği bir şey nasıl o zaman murad eder? Binaenaleyh halık-ı şer, yani kötülüğün yaratıcısı, halık-ı meati, isyanların yaratıcısı, halık-ı kabayi, yani kötülüklerin, kabahatlerin yaratıcısı Allah olamaz. Her halde bunların halıkı ibad olur. Her durumda bunların yaratıcısı kuldur. Şimdi ikinci delilleri Mu'tezile'nin. Akıl hüsn ve kubhu bilmeyi icap eder. Akıl iyiliği ve kötülüğü bilmeyi zorunlu olarak kılar. Bu icap bir tarik-i tevlittir. Bu yaratılıştan doğaldır zorunluluk. Nitekim akıl nazarı sahih akibinde neticeye ilmi tevlid etmiştir. Yani doğru bir bakış açısı neticesinde sonuçta meydana gelecek ilmi doğurur. Doğru bir bakış açısı neticesinde akıl o ilme ulaşır. Açıklıyor köşeli parantezle bu Mu'tezile'nin bu görüşünü. Ehli itizale göre, Mu'tezile'ye göre müstedel mukaddimatı hazırlar. Müstedil olması lazım. Müstedil mukaddimatı hazırlar. Delillendiren bir tevlid müstedellin fiilidir. Dolayısıyla öncüllerin düzenlenmesi doğrudan doğruya gözüyle mübaşereten neticede doğrudan doğruya olarak ve vasıta kanalıyla delillendirilen şeyin fiilidir. Hükemaya yani filozoflara göre neticeye ilim bir tarikül vücuttur. Yani sonucu bilmek zorunluluk kanalıyladır. Yani nazar-ı sahih, doğru bir bakış açısı, zihne feyyezan hazırlar, zihni açar da bu ilmi halk etmek Cenab-ı Bari'ye vacip olur. Yani nazarı doğru bir bakış açısıyla zihin o ilmi elde edebilecek bir pozisyona gelir. Cenab-ı Allah'a da bunu yaratmak gerekir, zorunlu olur. Çünkü feyyazda, açılımda Bakil yoktur. Cimrilik yapamaz. Açılım olmuşsa. Feyyaz da Allah'tır. Feyzi veren de Allah'tır. O halde cimrilik yapmaz. Fakat Eşaireye göre, Eşarilere göre nazarı sahih akibinde doğru bir bakış açısının neticesinde adeti ilahiyenin cereyanı üzerine neticeye marifeti de halk eder. Yani Allah'ın adeti olduğu üzere sonucu bilmeyi de Allah yaratır. Ehli itizale göre fiil ya bir tariki tevlid yani ortaya çıkma doğuş yoluyla yani bir fiil diğer bir mana vasıtasıyla failden sadır olur. Yani bir fiil başka bir mana kanalıyla o fiili yapandan meydana gelir. 34. Anahtarın hareketi gibi. Yani anahtarı kim hareket ettiriyor? Fail var işte. Anahtarın hareketi fail kanalıyla oldu ama ortaya çıkarttığı fiil kilidi açma işlemini kim yaptı? Anahtar yaptı. Anahtar olmasa kapı aç. Veya bir tarik-ül mübaşere yani fiili aharın tevassutu olmaksızın yani doğrudan kendisinin şehadetiyle mübaşir o demektir. Herhangi bir vasıta olmaksızın failden sadır olur. Yapandan meydana gelir. Yedin hareketi gibi, elin hareketi gibi. Binaenaleyh ef'ali ibad, kulların fiilleri ya doğrudan doğruya veya diğer bir fiil vasıtasıyla sadır olur. Dolayısıyla kulların fiilleri ya doğrudan doğruya ya da bir fiil vasıtasıyla sadır olur. Başka bir şey vasıtasıyla. Mesele-i tevlid halkı ef'al meselesinin furuundandır. Yani bir şeyin sonradan ortaya tevlid çıkması, fiillerin yaratılması meselesinin ek kısmı, teferruatındandır yani. Ehli itizal indinde, mutezileye göre, darb-ı insanın, insanı dövmenin nasıl fiili ise, darptan mütevellit olan elem de öylece insanın fiilidir. Yani dövmek, insanın nasıl fiili ise, dövme neticesinde meydana çıkan elem de yine insanın fiilidir. Yani dövme olmasaydı acı olmayacaktı. Keza katil, öldürme insanın nasıl fiili ise akibi katildeki mevt de ölüm de öylece insanın fiilidir. Öldüren kim? İnsan. Tamam mı? Peki ölen adam niçin öldü? O insan öldürdüğü için. Yani ölüm nasıl gerçekleşti? Her ikisini de meydana getiren, öldüren de, ölümü gerçekleştiren de insandır diyor. İşte bu esasa müttenidir ki ehli itizale göre maktul eceliyle ölmüştür. Ölen kendi eceliyle ölmüştür. Katil onun ecelini kat etmiş. Katil ise onun ecelini kesmiştir. Kâlallâhu Teâlâ Allah şöyle buyurur. İzâ câe eceluhum onların ecelleri geldiği vakit la yestahirûne sa'aten ve la yestakdimun. Ne bir saat ertelenir ne de öne alınır. Artık akıl mevlidi ilim oluyor da hüsün ve kubhu bilmekte tevlid ediyor. Dolayısıyla bu temellendirmeden sonra akıl ilmi doğuran bir merkez olur. Dolayısıyla da iyi ve kötüyü meydana getiren de yine akıl olur. Bunda ise başka hakim yoktur. Bunda ise hakim kimdir? İnsandır. Üçüncü nazariyeleri, üçüncü teorileri, akıl hakimdir, şer'in mühim bir vazifesi yoktur. Mutezile ne diyor? Akıl hakimdir, şer'in önemli bir görevi yoktur. Şu kadar ki, vazife-i ibadat gibi, ibadet vazifeleri gibi bazı eşya akla mestur kalıyor. Gizli kalıyor yani. İbadetlerin nasıl yapılacağı gibi bazı hususlar akla gizli kalıyor. Şer onların hüsnünü meydana çıkarıyor. Şer onların güzel olduğunu gösteriyor. Fil vaki gerçekte şer varit olmasaydı, şeriat olmasaydı o gibi meşruat hafi kalacak idi. İbadetler gibi şerrin iyi olduğunu bildirebileceği şeyler öğrenilmeyecek olacaktı. Şer ancak o perdeyi, hafayı kaldırıyor. Şer sadece bu ibadetlerin güzel olduğu hususunda perdeyi, gizliliği kaldırıyor. Vazifesi de bu oluyor. Şeriatın başka vazifesi yok. Yani demek ki bu sözlüğe göre şeriatın vazifesi ne? Sadece ibadetleri bildirmek. Yani şeriat olmasa sen ibadet etmen gerektiğini bilirsin ama nasıl ibadet edeceğini bilmezsin. Hangi fiillerin Allah katında güzel ameller olarak kabul edildiğini, ibadet olarak kabul edildiğini bilmezsin. Bunu kim bildiriyor? Şeriat bildiriyor. Mutezile'ye göre. Üçüncü nazariye, İkinci nazariyenin feridir. Üçüncü nazariye, ikinci nazariyeden türetilmiştir. Akıl Allah üzerinde, mahluk üzerinde hakim olur ise, vacibi, mübahı, haramı akıl yaparsa şer'e ancak bu kadar bir vazife kalacaktır. Eğer bu kadar da bir vazife kalmaz ise şer'e, vahye hiç lüzum kalmayacaktır. Yani hiç olmazsa ibadetten nasıl olacağını öğrenmemiz için şeriat vahiy gelmiştir diyor Mu'tezile. Bu halde, köşeli parantezle şimdi yazar burayı açıklıyor. Bu halde bu mezhep, mezhebi İslam, mezhebi ehli itizal olmaz. Belki kütüb-ü kelamiyemizde de zikrolunan Bürahma, Temeniyye mezhebi ve asr-ı hazırda rasyonalist yani akliyun denilen fırkanın mezhebi olmuş olur. Yani bu görüşü bu derece ileri götürürseniz bu artık İslam mezhebi olmaktan çıkmıştır diyor yazar. Bu fırkalara göre vahye, şer'e lüzum yoktur. Yani rasyonalizme göre, efendim temniyeye göre, Brahmanlara göre şer'e ve vahye gerek yoktur. Akıl kafidir. Akıl yeterlidir. Gâle Zemahşerî, Zemahşerî şöyle diyor. El ilmü lirrahmani celle ve celaluhu. İlim Allah içindir. Allah celle ve celaluhu içindir. Ve sivâhu fî cehelâtihi yetegamgam. Onu yok eder, siler. Mâlit türâbi velil ulûmi innemâ. Ne toprakta ne de ilim için yoktur. İnnemâ ancak vardır. Yes'i gayret vardır. Ya'leme ennehu la yu'lem. Bilinmeyeni bilme gayreti var. Mezhebi ehli itizal, yani Mu'tezile mezhebi, mezhebi eşariyenin tamamıyla aksidir. Kerramiye fırkası da buna taildir. Kerramiye fırkası da bu görüştedir. Kema fi fusulul bedai li müfti Rum Muhammed el Fenari, Molla Fenari'nin fusulul bedai kitabında da böyle geçer. Ve fi şerhil veciz li Ömer el-Amidi, Amidi'nin şerhil vecizinde de böyle geçer. Köşede parantezde açıklıyor. Kerramiye, Ebi Abdillah Muhammed bin Kerram'a mensup olup müşebbihe şubesindendir. Kerram, Kaf'ın fethi ve Ra'nın teşdidiyle değildir. Nitekim, o zaman Kerram'dır. Kerram diye okunmanın doğru değil. Fıkhu, Fıkhı Ebi Hanife ve hadduhu ve dini Muhammed bin Kerram. Beyti devam ediyor, ha açıklıyor. Beyti teşdidi ra'yı men eder. Kerram imiş. Yani ra'nın şeddeli okunmasını engeller. Bu fırka Cenab-ı Hakk'ın arşa mümas olduğunu, arşta oturduğunu ve hareket ve nüzul ile muttasıf olabileceğini, hareket ve iniş ve çıkışla vasıflandırılabileceğini ve bir asırda iki imamın halife, yani bir asırda iki imamın bulunabileceğini itikad eder, inanır. Kema fi şerhil mevâgıf. Şerhil mevâgıf'te de böyle geçer. Ebu Mansur Maturidi ile Meşayih-i Irak'ın birçoğu yalnız marifetullahın vücubu, sadece Allah'ı bilmenin zorunlu olduğunu babında ehli itizale muvafakat etmişlerdir. Mu'tezile'ye uygun davranmışlardır veya onaylamışlardır. Şu kadar ki Mu'tezile'ye göre akıl bi nefsihi marifetullahı vacip kılar. Akıl kendisi olmak hasebiyle Allah'ı bilmeyi zorunlu kılar. Ebu Mansur ve Meşayih-i Irak'a göre marifetullahı vacip kılan Cenab-ı Hak'tır. Allah'ı bilmeyi zorunlu kılan akıl değil, Allah'tır. Akıl hitab-ı şari gibi, şeriat koyucunun şari'in hitabı gibi icab-ı ilahiyi muarreftir. Akıl tıpkı şari'in hitabında olduğu gibi Allah'ın zorunluluğunu bilmeyi tarif edicidir. Yani Allah'ın zorunluluğunu ancak akılla bilebilir. Bu itibariyle akıl marifet-i ilahiyenin vücubuyla hükmediyor. Allah'ı bilmenin zorunluluğuyla ancak böyle hükmeder akıl. Ebu Mansur ve rüfekası yani dostları şerayide, şeriatta ehli itizale muvafakat etmiyorlar. Şeriatta Mu'tezile mezhebine onaylamıyorlar.